Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Nazali ko benga papa na bomoyo Ezova semala loboko na yo lelo Kita osala Hallelujah Nale kakina nzela na moni mandala la ebere Ba foto e bato bazali na bomoyi ba kufio Kasi obateli biso pesi biso bomoyi tika na benga yo Ba malade na hôpital e ba kolela e Ba mosusu na boloko ba kolela e E ba moka e kolela yawe sembola loboko Sembola loboko e Yahweh kita e, yaya kita yo sala e, kita e. Oh Dieu, fils de David, ayez pitié de moi. Bartimée benga kio, nala bengi onkolo telema, telema. Mosungi e, mosungi telema. Morning. ebele mpo na komelisa mwana na ye nga mpe naleli presence ya nkolo na ngai kita na mela na bika ya solo yo ozali nzambe Bongo la mi bie, bando ki bako.